Το 2020 θα είναι μια χρονιά όπου θα κάνουμε το μεγάλο επενδυτικό άλμα. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Το 2020 θα είναι μια χρονιά όπου θα κάνουμε το μεγάλο επενδυτικό άλμα ως χώρα. Ένα επενδυτικό άλμα το οποίο δεν θα είναι απλά η έκφραση ενός γενικού ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονομία. Θα μιλάμε για ζεστό χρήμα το οποίο μπαίνει στην ελληνική οικονομία και για θέσεις εργασίας οι οποίες θα αρχίσουν να δημιουργούνται με μεγάλη ταχύτητα. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Καλά, παιδιά, θα μην κάνετε να σας βοηθήσουμε και εμείς να τα φάτε. Ναι, παιδιά, να με βοηθήσετε να τα φάμε όλοι μαζί, γιατί είσαστε καλά, παιδιά. Χτες το βράδυ τα είπα αυτά, όχι Βλαχοπούλου. Η Βλαχοπούλου τα έχει πει ένα άλλο βράδυ. Τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το 2020 θα κάνουμε επενδυτικό άλμα όλοι μαζί. Και δεύτερον, θα έρθει ζεστό το χρήμα. Οπότε. Τις πρώτες 14 μέρες δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχετε νιώσει ζεστό χρήμα στην τσέπη σας, αλλά υπάρχουν οι υπόλοιπες μέρες, πόσες είναι, κάντε την αφαίρεση, είναι και δίσεκτο το έτος, οπότε θα έρθει το ζεστό χρήμα στις τσέπες σας, όπως τα λέει πάντα ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό βάλαμε και τη Βλαχοπούλου, γιατί έχει ένα προβληματισμό η Βλαχοπούλου, ότι είναι πολλά τα λεφτά και πώς θα τα φάμε, και ζητάει βοήθεια κάποιου για να φάνε όλα αυτά τα λεφτά. Κάπως έτσι θα είστε κι εσείς. Τον τρίτο, τέταρτο, έκτο, όγδο μήνα αυτού του έτους δεν το διευκρίνησε για να είναι μια έκπληξη. Εκεί που θα πηγαίνετε στα καλά καθούμενα, το ζεστό χρήμα, νιώσετε κάτι ζεστό στη τσέπη σας. Δεν είναι κάποιο χέρι που σας αρπάζει λεφτά, είναι το ζεστό χρήμα που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα πιστεύει όλα αυτά. Αυτός πάντα έχει ζεστό χρήμα στην τσέπη του. Άλλωστε θέλει το ίδιο συνέστημα να το νιώσουν και οι υπόλοιποι, ο λαός του. Οπότε βγαίνει, τολμάει και το λέει και δημιουργεί αυτό το πάρα πολύ ωραίο κλίμα, μια εφορία γενικότερα. Από την οποία εφορία εξαιρούνται όσοι έχουν πρώτη κατοικία, όσοι έχουν δάνεια, όσοι έχουν κόκκινα δάνεια, γιατί αυτή η εφορία κρατάει, όπως είπε ο Άδωνης, με τον ωραίο δικό του τρόπο, τον ανθρώπινο τρόπο, αυτόν τον τρόπο που δείχνει πάντα μια αγάπη για τον πλησίον του, είτε είναι μετανάστης, πρόσφυγας, είτε είναι Έλληνας. Αυτή η εφορία λοιπόν για αυτή την κατηγορία κρατάει μέχρι 30 Απριλίου. Το τονίζω ότι πλαίσιο απόλυτης προστασίας κατοικίας όπως υπήρχε με τον Νόγκο Αστέλη δεν θα υπάρχει ότι 30 Απριλίου και μετά. Ήσασταν αρκετά σαφής αυτό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Αλλά εγώ το λέω από σήμερα γιατί δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας μετά τις 30 Απριλίου. Εγώ το λέω από σήμερα, γιατί δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας μετά τις 30 Απριλίου. Καλά κάνετε και το λέτε, δεν ξέρω βέβαια ποιος θα είναι ο προβληματισμός, η ένταση του προβληματισμού του κόσμου άμα δεν θα χάνονται τα σπίτια του. Δεν υπάρχει εδώ και ένα στοιχείο ατομικής ευθύνης. Μα προφανώς φταίνε οι άνθρωποι. Προφανώς για οτιδήποτε γίνεται η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Όταν ειδικά κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, όταν υπάρχουν τέτοιες κυβερνήσεις, πάντα φταίει κάποιος άλλος. Το άτομο πήρε δάνειο. Ήρθε η κρίση, μια μικρή λεπτομέρεια, έχασε τη δουλειά του, δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Ποιος φταίει? Ο άνθρωπος που δεν έχει λεφτά, που έχασε τη δουλειά του, που ήρθε η κρίση, που είχε πάρει δάνειο. Για όλα αυτά φταίει ο άνθρωπος, οπότε έκανε τη σωστή προειδοποίηση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, και είπε ότι μέχρι 30 Απριλίου, από εκεί και πέρα, για να μην χαλάμε τις καρδιές μας, δεν θα έχετε σπίτι εσείς. Αλλά δεν πρέπει να χαλάσουμε τις καρδιές μας, γιατί έχει κάνει την προειδοποίηση εγκαίρως. Χτες τα είπε αυτά στο πρώτο πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, οπότε σας έχει προειδοποιήσει από τις 13 Ιανουαρίου, λάβετε, πάρτε τα μέτρα σας, γιατί αλλιώς μετά θα σας πάρουν άλλου τύπου μέτρα, το λέει και με μια χαρά. Αυτή είναι η ωραία δεξιή, παλιά σκοπής δεξιή, είναι ο χουντικοί που ανακοινώνουν διάφορα μέτρα εφταξίας, νόμου και τάξης, είτε αφορά μέτρα πραγματικής τάξης, είτε αφορά οικονομικές διευκολύνσεις ή διεκπεραιώσεις, υπάρσιμων σπιτιών δηλαδή, και έχουν μια χαρά στη φωνή, φαίνεται όλο αυτό. Χαίρονται με την καταστροφή των ανθρώπων, γιατί φταίει το άτομο, δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα όταν έπρεπε. Αυτά συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα. Έχουμε δηλαδή την καλή διαβεβαίωση του Κυριάκου ότι θα μπει ζεστό χρήμα στις τσέπες και την προειδοποίηση του Αδόνιδος ότι ενώ θα μπει ζεστό χρήμα δεν θα έχετε σπίτι, όσοι είναι να μην έχετε σπίτι. Από την Πρωτομαγιά και μετά, φαντάζομαι την Πρωτομαγιά θα το γιορτάσουν, από τις 2 Μαΐου και μετά θα ξεκινήσει όλο αυτό που γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης και το έχουν καθυστερήσει εδώ με διάφορους τρόπους. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Μια που είπαμε Ευρώπη, στην άλλη Ευρώπη έχουμε ευρωβουλευτές, πολύ άξιους εκπροσώπους. Ο Γεωργούλης είναι ένας από αυτούς, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος θα είναι και κριτής στο σοου του Αντένα, το Face, αυτό που ντύνονται και καραγκιόζητες και μασκαράδες και κάνουν τα διάφορα και μιμούνται. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει εκεί μια κριτική επιτροπή, στην οποία ήταν και θα είναι και φέτος, αλλά ως ευρωβουλευτής πια, ο Αλέξης Γεωργούλης. Είναι πρωτόγνωρο ένας ευρωβουλευτής να παρατάει τα καθήκοντα, τα τόσο σοβαρά που έχει απομυστεί ο Αλέξης Γεωργούλης και την εντολή που του έδωσε ελληνικός λαός. Εδώ, κι αν είναι ευθύνη του λαού, θα τα παρατάει όλα αυτά, θα έρχεται εδώ, θα κάνει τα γυρίσματα και θα περνάμε πάρα πολύ καλά, γιατί θα τον βλέπουμε κι εμείς. Είναι καλό, τον καμαρώνουμε που τον βλέπουμε στην Ευρωβουλή και παράγει τέτοιο έργο για το οποίο μιλάνε όλοι. Έχουν μείνει άφωνοι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά τώρα θα μείνουν άφωνοι και οι τηλεθεατές. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Γεωργούλης, είμαι ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης και συμμετέχω στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο λόγος για τον οποίο κατεβαίνω στις ευρωεκλογές αυτές είναι ότι πιστεύω ότι ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στην Ευρώπη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di... Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο όταν θα συναντηθούμε. Βεβαίως και θα συναντηθούμε στο Your Face. Βεβαίως και θα συναντηθούμε στο Your Face. Νομίζω εκεί θα συναντηθούμε σίγουρα, γιατί τα άλλα με την Ευρωβουλή δεν έχουμε χρόνο να τα παρακολουθήσουμε. Νομίζω είχε βγει και πρώτος από όλους τους ευρωβουλευτές, γιατί ο αριστερός λαός της Ελλάδας ενέκρινε αμέσως αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπήκε μόνο στο Γεωργούλη στο ψηφοδέλτιο. Το αριστερό, ο Αλέξη Τσίπρας, είχε γίνει μια ειδική τελετή εκεί που ανακοίνωσε όλους τους υποψήφιους. Είχαμε νιώσει πολύ καλά τότε όλοι, γιατί ο Γεωργούλης, ο Αλέξης Γεωργούλης, συμπυκνώνει την ιστορία της αριστεράς σε αυτόν τον τόπο και τη σύγχρονη αριστερά. Λες, σύγχρονη αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ποιο πρόσωπο μπορεί να το συμπυκνώσει αυτό? Βεβαίως και η Μεγαλοοικονόμου μπορεί να το κάνει αυτό. Και η Μαρλίζα Ξενογιανακοπούλ μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο Γκλέτσος που το κάνει τώρα, γιατί έχει μπει και αυτό στην Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά τότε το συμπύκνωνε, πριν περίπου 9 μήνες πότε ήταν, ο Αλέξης Γεωργούλης. Να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή, έχουμε βάλει και σχετικό τραγούδι από κάτω, τον Μπελατσάου, από τον Κόκκινο Στρατό, για να σηματοδοτήσουμε το αριστερόν του πράγματος. Το ψηφοδέλτιο που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Θέλω να καλέσω έναν έναν τους υποψήφιους και τις υποψήφιές μας. Θα καλέσω τον Αλέξη τον Γεωργούλη, έναν από τους πιο γνωστούς και πετυχημένους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, στην πρώτη γραμμή για να δυναμώσει η φωνή της Ελλάδας του πολιτισμού στην Ευρώπη. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Άννα Γουινέα. Ποια είναι η Άννα Γουινέα? Έτσι λοιπόν, τελείωσε και το τραγούδι. Θέλαμε να σηματοδοτήσουμε και να θυμίσουμε τις σοφές επιλογές, τις πολύ ωραίες κινήσεις πολιτικής ευφυΐας του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπει μπροστά, έχει αυτή την οξυδέρκεια, όλοι το ξέρουμε, τον έχουμε εκτιμήσει και γι' αυτό. Και είχε διαλέξει τον καλύτερο και εκπροσωπεί επαξίως και το λαό και τη χώρα. Γιατί οι ευρωβουλευτές δεν εκπροσωπούν μόνο το κόμμα τους, αλλά εκπροσωπούν, δεν είναι και πολύ, καμιά κοσαριά, εκπροσωπούν κυρίως την χώρα στα πολύ κρίσιμα αυτά θέματα. Και έτσι ο πολιτισμός έχει μια άριστη εκπροσώπηση και εκεί και στο Face εδώ στην εκπομπή, που θα τον καμαρώνουμε ως Κρήτη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ευρωβουλευτής να είναι και σε τηλεοπτική εκπομπή. Η Ελλάδα ανοίγει το δρόμο. Υπάρχουν όμως και άλλοι, σύμφωνα με πληροφορίες αποκλειστικές εδώ της εκπομπής, υπάρχουν και άλλοι βουλευτές που θα στελεχώσουν, του ΣΥΡΙΖΑ πάντα, αριστεροί δηλαδή, θα στελεχώσουν εκπομπές. Η κυρία Φωτίου θα πάει στο MasterChef για ευνόητους λόγους, επειδή ξέρει από γεμιστά. Η κυρία Κουντουρά θα πάει στο Next Top Model, επίσης για ευνόητους λόγους, ήταν μοντέλο. Ο κύριος Τζανακόπουλος στο Power of Love. Καταλαβαίνετε γιατί θα πάει εκεί. Στα αγόρια, στα κορίτσια θα πάει Αχτσιόγλου. Ο Βλαμπουράρης σε παιδική εκπομπή, εκεί έχει τοποθετηθεί από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρουμε πια, περιμένουμε με αγωνία. Ο Σκουρλέτης στο Survivor, δεν κατάλαβα γιατί, αλλά έτσι αποφάσισε ο πρόεδρος. Ο Τσακαλώτος στο My Style Rocks. Αυτό εκεί που πάνε εκεί και ντύνονται και κάνουν τα παλαβά με Κρητή. Το Γαβαλά, άλλος ένας Κρητής. Η χώρα δεν πάσχει από Κρητές, δεν πάσχει και από κριτικές επιτροπές και πάμε πάρα πολύ καλά. Το τραγούδι των Μπελατσάου μας έβγαλε λίγο από το προηγούμενο τραγούδι, μας έβαλε σε ένα κλίμα αριστεράς επανάστασης, αμφισβήτησης, αντίστασης. Οπότε είναι λογική η επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο? Καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό όραμα, αλλά το δικό μου όραμα για τη χώρα είναι σίγουρα ένα όραμα συμμετοχικό. Είναι όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Άννα Γουινέα. Ποια είναι η Άννα Γουινέα? Άννα Γουινέα. Ποια είναι η Άννα Γουινέα? Άννα Διαμαντοπούλου είναι το σωστό, όχι Άννα Γουινέα. Θα καταλάβετε τι είναι αυτό, είτε το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα από τα social media. Εδώ ο Κυριάκος μας είπε ότι το όραμά του είναι κανονικό. Χτες βράδυ συνέβη αυτό, δεν είναι μονταρισμένο. Ότι το όραμά του είναι η επανάσταση, αλλά όχι από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω, όπως είπε. Μια άνω-κάτω επανάσταση, όπως λέμε άνω-πετράλουνα, κάτω-πετράλουνα. Έτσι λοιπόν στο μυαλό του Κυριάκου είναι και η άνω-κάτω επανάσταση. Κανονικά το είπε, οπότε δεν γλιτώνουμε από την αριστερά. Είτε από τον Γεωργούλη, είτε από τον Κυριάκο, σε επανάσταση και σε αντίσταση καταλήγουμε. Πάντα μεταμφιεσμένη όπως είναι η εκπομπή Face του Αντένα. Ο Κυριάκος δεν είπε μόνο αυτά. Ρωτήθηκε πώς πήγε η επίσκεψη του στην Αμερική και απάντησε με το χέρι στην καρδιά και είχε να πει καλά λόγια για τον εαυτό του. Κάνοντας μια σύντομη αποτίμηση του τριήμερου ταξιδιού μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία μέρα στην Φλόριντα και 48 ώρες στη Ουάσιγκτον, όπου είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν μια φανταστικά επιτυχημένη επίσκεψη. Μπράβο! Ήταν μια φανταστικά επιτυχημένη επίσκεψη. Κάποιος έπρεπε να το πει, δεν το είχε πει κανείς μέχρι τώρα όλο αυτό. Αλλά βρέθηκε ένας πολίτης να μιλήσει, ο ίδιος ο Κυριάκος, για την επίσκεψη του Κυριάκου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτήρισε, όπως ακούσατε, φανταστικά επιτυχημένη επίσκεψη. Μετριοπαθής. Πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν μιλάει για τον εαυτό του, είναι πάντα μετριοπαθής. Ένα παράδειγμα αυτού μόλις ακούσαμε. Να παραμείνουμε στην αριστερά, στη βαριά αριστερά, αυτή που έχει το Γεωργούλη στις τάξεις της και θα επανδρώσει τώρα και την κριτική επιτροπή ή και άλλες κριτικές επιτροπές των reality ή ημι-reality, talent show όπως τα λένε. Εν τω μεταξύ, ταλαντούχοι είναι οι παίχτες, αλλά ταλαντούχοι δεν είναι αυτοί που είναι στην κριτική επιτροπή. Προς γενικό προβληματισμό αυτό και άσχετο με αυτά που λέμε. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι βέρος αριστερός, δεν είναι από τους συντηρητικούς δεξιούς που θέλουν μια κοινωνία σε καλούπια και σε πλαίσια. Κώστας Ζαχαριάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απαντά για ένα κομβικό θέμα, το κομβικό θέμα της ασφάλειας. Εσείς προσπαθείτε με τρόπο που εγώ δεν συμφωνώ, εν πάση περιπτώσει, να φτιάξουμε ένα δίπολο. Η καλή ο νόμος και η τάξη και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι με αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι. Εσείς δεν είστε με τον νόμο και την τάξη? Βεβαίως. Α, είστε. Βεβαίως είμαι με τον νόμο και την τάξη. Θα το αποδεικνύετε κιόλας. Βεβαίως. Βεβαίως. Α, είστε. Βεβαίως είμαι με τον νόμο και την τάξη. Θα το αποδεικνύετε κιόλας. Βεβαίως. I wanna bring you up. I wanna bring you up. Βεβαίως! Άννα Γουινέα. Ποια είναι η Άννα Γουινέα? Έχουμε χαθεί στην Άννα Γουινέα. Του νόμου και της τάξης λοιπόν και η αριστερά τελικά. Πέφτουμε από τα σύννεφα και γι' αυτό το θέμα, όπως και για όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι με συγκεκριμένη αριστερά συνεχίζουμε και πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν τελείωσε κάποια στιγμή, ενώ δεν κυβερνά και είναι στην αντιπολίτευση, πάντα πέφτουμε από τα σύννεφα. Ποια είναι η Άννα Γουινέα? Ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου μπορεί να είναι πρόεδρος ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος ή ποια άλλη. Η Άννα Γουινέα. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή, ένα τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Στον Αντένα είναι και ο παίχτης, Χρήστος λέγεται, του κάνει μια ερώτηση. Η ερώτηση από μόνη της, λόγω του ήχου που θα ακούσετε, βγάζει κάτι, δημιουργεί συνειρμούς, γελάνε και στο στούντιο. Προσπαθεί μετά ο παίχτης να βρει την χώρα όπου υπάρχει όπου είναι η σωστή απάντηση, μπλέκει, τα μπλέκει και παρουσιάζεται το πολύ αστείο ηχητικό που ακούτε τώρα. Χρήστο, σε ποιον νησί βρίσκεται η Μπούτσακ Τζάγια, η ψηλότερη νησιωτική κορυφή στον κόσμο? Γουινέα. Όλο ξαναπέστο, παρακαλώ. Γουινέα. Κάτσε τώρα. Γιατί και από το Πούτσακ. Γουινέα. Γουινέα. Γουινέα, λάθος. Το Χρήστο, έχει τελειώσει ο χρόνος. Όχι, το είπα, δεν ακούστηκε. Ποιο είπες? Άννα Γουινέα. Ποια είναι η Άννα Γουινέα? Είναι ονοματεπώνυμο αυτό που μου λες. Δεν είναι Πούτσα Τζάγια. Νέα Γουινέα. Νέα Γουινέα. Το Γουινέα το βρήκα, αλλά εντάξει. Ο άνθρωπος κέρδισε. Είχε τελειώσει ο χρόνος. Οι άλλοι είχαν πέσει όλοι κάτω γιατί γελούσαν με το πρώτο αστείο, γιατί στη σειρά είχε 5-6 αστεία. Αυτό συνέχιζε να λέει και νόμιζε. Τελικά δεν του είχε φύγει από το μυαλό. Θεωρεί τον εαυτό του νικητή και έτσι είναι κάθε Έλληνας σωστός. Νικάει ανεξαρτήτως πλαισίων, ανεξαρτήτως αν έχουν τελειώσει οι χρόνοι. Δεν το είπε ακριβώς. Είπε 10 εκδοχές της Νέας Γουινέας, αυτό μάλλον ήθελε να πει. Μέχρι και Άννα την είπε. Οπότε εμείς κρατάμε το Άννα. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα Γουινέα. Μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Ένα Γουινέα, Άννα Γουινέα. Άννα Γουινέα. Μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Άννα Γουινέα. Αυτό είναι μια άλλη εκδοχή. Εδώ κρατάει το Άννα και αλλάζει τη δεύτερη λέξη. Έτσι κι αλλιώς είχε πει 10 εκδοχές, κάποια από όλες θα ήταν και η νικηφόρα εκδοχή. Τα αφήνουμε λίγο αυτά στην άκρη, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Όπως ξέρετε, από χτες συζητάμε την αφίσα που η Στασί, η εταιρεία εκεί του Μετρό, έδωσε άδεια να τοποθετηθεί. Νομίζω η διοίκηση της Στασί δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ΣΥΡΙΖΑΙ που έχουν παραμείνει και με αυτή την κυβέρνηση. Επειδή υπάρχει μια κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιου τύπου αποφάσεις και πήγε και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ χτες και πάνω σε αυτή την αφίσα. Την κατάπτυστη έτσι κι αλλιώς, με έβαλε μια άλλη αφίσα, αλλά νομίζω είναι η παλιά διοίκηση που συνεχίζει και με τη νέα κυβέρνηση στη γνωστή συνέχεια του κράτους. Το θέμα θεωρητικώς είχε λυθεί σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους εδώ και δεκαετίες, ότι κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να κάνει οτιδήποτε θέλει στο σώμα του, οι γυναίκες εμπροκειμένο. Σχετικά με τις αμβλώσεις, δεν είναι θέμα που θα το συζητήσουμε όλοι μαζί, δεν θα το συζητήσουμε με τους παπάδες, δεν θα το συζητήσουμε με τους καθηγητές, δεν θα το συζητήσουμε με την κοινωνία, με το ΣΟΙ, με τους γονείς, με κανέναν. Αφορά αποκλειστικά το κάθε άτομο, αυτό κάθε αυτό. Δεδομένο, αυτονόητο, όλα τα άλλα είναι για να λέμε και για να γίνεται το σοου, αλλά επειδή όμως, από ό,τι φαίνεται, η κοινωνία, όπως λένε και οι ειδικοί, συντηρητικοποιείται εδώ η ελληνική κοινωνία. Οπότε εμείς εδώ ως εκπομπή ερχόμαστε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συντηρητικοποίηση. Μας το έχουν επιβάλει κιόλας ο σταθμός εδώ και οι συνθήκες και θα ακούμε κηρύγματα, θα το πάμε λίγο πιο πέρα δηλαδή, για να βάλει μυαλό όποιο ατίθασο νέο παιδί ή νέα κοπέλα υπάρχει ακόμη και δεν έχει πιστεί από τέτοιου τύπου αφίσες και προπαγάνδα. Οπότε ακολουθεί κήρυγμα. Και μας λέει ένας σύγχρονος Άγιος που ζει μυστικά κάπου, για δύο μεγάλες αμαρτίες θα γίνουν οι μεγάλοι πόλεμοι που επροθήτευσαν οι μεγάλοι μας Άγιοι και οι σύγχρονοι, ότι θα γίνει παγκόσμιος τρίτος πόλεμος. Λοιπόν, και η Παναγία γονατιστή, και ότι είμαι ως πρόδρομος δίπλα της γονατιστός, Κύριε, να ματαιώσεις τους πολέμους, τους μεγάλους σεισμούς και τους καταποντισμούς και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Και απάντησε ο Χριστός, Θέλω, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν. Οι άνθρωποι δεν μετανοούν. Δύο αμαρτίες τους είναι συνεχόμενες και είναι περισσότερες από το έλεος μου. Η μία είναι η έκτρωση. Σκοτώνονται μικρά απροστάτευτα παιδιά από τους ίδιους τους γονείς τους. Και η δεύτερη είναι η παραφύση σαρκικές σχέσεις. Και εντός και εκτός γάμου. Από αυτά τα δύο, όπως ακούσατε, είναι από την Κύπρο, ένας ιερέας εκεί. Από αυτά τα δύο θα έχουμε πόλεμο. Τον τρίτο παγκόσμιο, έτσι το είπε, δεν το έχουμε αλλάξει. Από αυτά τα δύο θα ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Από τις αμβλώσεις που σκοτώνονται ανυπεράσπιστα παιδιά και από το παραφύσιν. Το βίντεο είναι ανερτημένο στο YouTube και από κάτω υπάρχει σχόλιο, γιατί από εκεί το βρήκαμε. Ρωτάει μια κυρία, τι είναι παραφύσιν. Δεν έχει δοθεί απάντηση από άλλον συμπολίτη, Κύπριο, Έλληνα, αλλά μια κυρία κάνει αυτήν την ερώτηση. Ωραία περνάνε και στο YouTube, δεν το συζητώ. Έτσι λοιπόν, το κήρυγμα για σήμερα έχει αυτά τα δύο. Είναι αμαρτίες, κόψτε τες, γιατί θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Για τον αυνανισμό δεν έχουμε βρει κάτι ακόμα, ενώ το ψάχναμε. Βέβαια, θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι αντίστοιχο, που να μην λέει ακριβώς για τον αυνανισμό, αλλά να είναι στο γενικότερο πλαίσιο. Πολλοί πολιτικοί, βουλευτές, εκπρόσωποι μας, θα μπορούσαν άνετα να κουμπώσουν στο συγκεκριμένο εδάφιο, αλλά από αύριο και μετά βλέπουμε, συνεχίζουμε την. Το κήρυγμα, την κατήχηση, γιατί πρέπει όλοι να είμαστε σωστοί χριστιανοί πάνω απ' όλα, που θα αγαπάμε τους δίπλα μας, εκτός αν ο δίπλα είναι φτωχός, μετανάστης, πρόσφυγας, γκέι, λεσβία, κάποιος που δεν μας αρέσει, όλοι δεν μας αρέσουν, κατά τα άλλα θα τους αγαπάμε όλους. Όπως ακούσατε εδώ, όλο αυτό θέλει μετάνοια. Αν κάνετε αυτές τις αμαρτίες, μετάνοια τι σημαίνει, σκύβεις κάτω το κεφάλι, κοιτάς προς τα κάτω και πορεύεσαι. Η φόφη λοιπόν είναι αμαρτωλή. Το 2020, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για τη νέα μεγάλη αλλαγή. Προχωράμε μπροστά και κοιτάμε ψηλά. Το 2020 βάζουμε πλώρη για τη μεγάλη επιστροφή. Προχωράμε μπροστά και κοιτάμε ψηλά. Χέσε ψηλά και γράτε με. Καμία μετάνοια, όπως καταλάβατε, Φόφη γεννηματά, μιλώντας σε στελέχη. Είπε ότι καταρχάς το 2020 ξεκινάει η ολική επαναφορά, η μεγάλη επιστροφή. Νομίζω αυτό το λέει και για το 18 και για το 19. Δεν ήρθε κάποια στιγμή, λέγε. Θα συμβεί σε κάποιο έτος, κάποτε. Αλλά το βασικό είναι ότι κοιτάνε ψηλά. Δεν κοιτάνε κάτω. Υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί για το τι μπορεί να πατήσει κανείς όταν κοιτάει μόνο ψηλά. Αλλά δεν έχει σημασία, έτσι θέλουν να πορευτούν οι Πασόκοι στο κοινάλ. Οπότε εμάς δεν μας πέφτει και λόγος. Έχει έρθει η ώρα να μάθουμε νέα της παλιάς μας φίλης και νέας, όπως ακούσατε, της Άννας. Πήρα το χαρτί, κοιτήκα στα μπλε, πέρασα την πύλη. Σε τόπο μακρινό με τον ανέμο, φίλο κι αδερφό. Ανεγουινία. Δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα. Ανεγουινέα. Ποια είναι η Άννα Γουινέα? Το γνωστό ερώτημα της Μπεκατόρ. Το σωστό εδώ είναι βέβαια Γουινέα Άννα, δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Να κάνουμε την αποκατάσταση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει. Πάρτε τηλέφωνο και πείτε του για τις δικές σας αμαρτίες που μπορεί να κινδυνεύει ο πλανήτης από τον τρίτο. Τι μπορεί? Σίγουρα κινδυνεύει από τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως είπε ο ιερέας από την Κύπρο. Τα ακούν αυτά οι Κύπροι. Και τα ακούμε και όλοι εμείς, έχουμε τη χαρά. Είναι προειδοποιήσεις, είναι καμπανάκια για να μην γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Εκεί θα οφείλεται, στις αμβλώσεις, στο παραφύσιν και σε όλα τα υπόλοιπα αμαρτήματα, αλλά επειδή λειτουργεί και ως ψυχολόγος, ψυχαναλυτής και εξομολογητής ο Αποστόλης, πάρτε στο 2.11.10.80.8.80 και σήμερα πείτε μόνο αμαρτίες μπορεί να έχετε ή μπορεί να έχετε κάνει, θέλετε να κάνετε, να διαπράξετε και τι κινδύνους θα σας πει αυτός, επιφέρει όλο αυτό. Ο Ηλίας Ελιμάς ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας είναι ελληνοφρένεια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και διαλόγους, αλλά αντάλλων, και έχει ένα subscribe αν θέλετε να κάνετε. Το mail που το βλέπουμε εδώ απέναντί μας είναι η διεύθυνσή του, δηλαδή radio@parapolitika.gr. Ο πρώτος λαός μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Να πεις εκείνο εκεί του Μιναρόμπριζα, του Άδωνη, ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε με τα λεφτά που στέλναν οι Έλληνες μετανάστες από τη Γερμανία. Μετανάστες, απαπαπαπα, τώρα μην μου λες μετανάστες τώρα, δεν μπορώ. Και τότε τα λεφτά και αυτά ήταν καλά για να νοικοδομηθεί η Ελλάδα. Τώρα δεν θέλουμε τους μετανάστες εδώ. Όταν πηγαίναμε εμείς στις ξένες χώρες, ήταν καλά. Και αν θέλει την Ελλάδα κέρι και απροβλημάτιση, να πάει στον Όλυμπο, να πιστεύει στο Δωδεκάθεο, γιατί ο Έλληνας δωδεκαθεϊστής ήταν. Οπότε μην μας τρώνε και τα σηκώτια. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Καλή συνέχεια. Έδωσε, λέει, ο Τσίπρας συμβουλή στο Μητσοτάκη για να πίνει πολύ νερό και να κάνει γυμναστική. Τα βασικά, τα βασικά του είπε. Τα βασικά. Δεν ακούστηκε όμως τη συνέχεια, γιατί είχε πολλά φλάσσα και πολύ φασαρία και ουχλαγωγία κτλ. Δεν ακούστηκε η συνέχεια, γιατί κάνει γυμναστική και πίνει πολλά νερό, γιατί θα καταντήσει σαν και εμένα, ήθελε να πει, στα τέσσερα χρόνια. Τα είπε όλα, τα είπε όλα. Τον έκανε δηλαδή τώρα. Πώς τον πετσόκοψες έτσι, ε? Τον πετσόκοψα αυτό. Πώς τον πω, εφέρας, ε? Εφέρας, μπράβο. Και λίγα του πες. Μάικρο Ντίκ Ηράκλειο. Έλα, μικρό τζουτζουνέ. Έλα, μου αρέσει. Ρε, εσύ δύο θέματα γρήγορα, να μην σε απασχολώ. Τώρα άκουσα αυτό το ψυχάκι το τζίμερο, ρε. Ναι, το δηλώνω ευθέως ότι ο σκοπός μου είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχω, να αποβληθεί διαπαντός του κουκουέ από το πολιτικό σύστημα. Τι παίρνει και δεν μας δίνει, να πούμε. Τι να αποβληθεί το κουκουέ, ρε μαλάκα, πες του. Ένα κόμμα, βρε, ηλίθιε 102 χρόνων, μαλάκα, ψυχάκια, ανώμαλε. Πάει αυτό. Άκουγα το πρωί στο Skype τον οικονόμου και μιλούσαν με τον αυτό τον πρόεδρο ειδικών φρουρών, αστυνομικών, δεν ξέρω τι κτλ. Έπρεπε να ακούσετε, ναι, να ακούσετε, παιδιά, που λέγανε πώς δεν σκοτώσανε κάποιο αστυνομικό. Πάλι καλά. Ντροπή, ρε, ντροπή. Και πες αυτό το αρχίδι, το τζίμερο, το αρχίδι, γιατί αρχίδι είναι, να του πεις ότι μαλάκα, το ξαναλέω, ένα ακόμα 102 χρόνων δεν είναι τυχαίο, μαλάκα, ηλίθιε, φασίστα, ότι υπάρχει ακόμα. Μην μιλάς έτσι. Πρώτη Φλεβάρι στην Κρήτη, πίτσες μπλε. Περίμενε. Να το πω. Στο Ηράκλειο. Για πρώτη Φλεβάρι Ηράκλειο, πίτσες μπλε. Μην τα λέμε τα μισά, και δύο Φλεβάρι στα Χανιά. Ας να το πω εγώ. Παιδιά, και δύο Φλεβάρι στα Χανιά. Μας έφτιαξε διαφήμιση, ωραία ρεκλάμα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Αποστολής. Ναι, ναι. Επιτέλους σε βρίσκω. Γιατί με έψαχνες καιρό? Έτσι ψάχνω εδώ και ώρα. Προσπαθώ να σε πιάσω, αλλά δεν. Μιλάς συνέχεια. Συγγνώμη, δεν είχα πρόθεση. Εντάξει, συγχωρεμένος. Ναι. Έμαθες τι έγινε από το πρωί? Τι απ' όλα? Στο Σύνταγμα με την Αττική Μετρό. Την Αττικό Μετρό, ναι, τι? Αττικό Μετρό, ναι. Με την ωραία φύσα που βγάλανε κατά των αμβλώσεων. Οκ, ναι, δεν κατάλαβα, θα σκοτώμε τα παιδιά. Όχι απλά, εντάξει. Υπάρχει λίγο η ευλογία της Αττικό Μετρό από πίσω. Υπάρχει το site το οποίο διαφημίζεται με τις ευλογίες της Αττικό Μετρό. Υπήρχε και η ανάρτηση πριν αρκετό καιρό στην Αθλητική Εφημερίδα. Ωραία, μπράβο. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Τι θες τώρα, να μην έχουμε φαντάρους στρατιώτες? Γεννάτε. Γεννάτε γιατί χανόμαστε. Θα μας πάρουν οι Τούρκοι φαλάκι. Ωραία, οκ. Σε ευχαριστώ πολύ. Το πιασες, εντάξει. Εννοείται. Έτσι να συμμορφωνόμαστε με την νέα κυβέρνηση. Έλα, γεια. Κουμούνια είστε, ρε. Όχι, δα. Ρε, πάντε κουμούνια, μας έχετε ζαλίσει με την προπαγάνδα. Ότι δεν θέλουν τάχα μου να μείνουν εδώ οι παλιοξένοι, οι παλιοαραπάδες. Δεν μας καταδέχονται. Τους πρέπει να φύγει η Ελλάδα. Άσε, ρε, φιλά. Το έχετε παραχέσει, ρε. Έχετε πάει πολύ άσχημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Μ' αρέσει που εσύ βλέπεις μια βάρκα με υποψήφιους πνιγμένους και τους θεωρείς αυτούς εχθρούς σου. Και δεν θεωρείς εχθρό σου αυτόν με το σακάκι στο κανάλι. Μάλιστα. Επιλογή τους είναι, πάλι. Μπράβο, το επιλογή τους. Επιλογή. Και δικιά σας επιλογή είναι. Καλά στερνά, εύχομαι. Καλά στερνά. Γεια σου, Αποστολάκη. Όπα, τι γίνεται, τι κάνουμε? Τι γίνεται, μια χαρά, εσύ? Ωραία, και εγώ, τι θες? Για πόσους ειδήσεις μας περνάτε? Λέει ο Θήμιος, ενημερωθήκατε το Σαββατοκύριακο, από πού να ενημερωθούμε? Από τα κολοκανάλια αυτά, τα φασιστοειδή, να πούμε τον Άδωνη, τον άλλο τον Ρουφιάνο, από πού να ενημερωθούμε? Δεν κατάλαβα, από τα κανάλια τους. Από τα κανάλια τους και τις εφημερίδες τους. Να ενημερωθούμε από τα κανάλια τους. Όχι, τι θες, να έχεις μια ενημέρωση διαφορετική από αυτή που έχει όλος ο κόσμος? Όχι, αυτή είναι η ενημέρωση. Τι να κάνουμε, ας το δεχτούμε επιτέλους. Άρα πρέπει να πιστεύουμε αυτά που θέλει το καθεστώς. Θα πιστεύεις εσύ ότι θες άλλο? Να πιστεύουμε όλοι ένα πράγμα, το ίδιο. Αυτό θέλουνε, αυτό. Όχι, εγώ πιστεύω μόνο ελληνοφρένια, ρε. Καλός μακάς είσαι. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο? Καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό όραμα, αλλά το δικό μου όραμα για τη χώρα είναι σίγουρα ένα όραμα συμμετοχικό. Είναι ένα όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Πάνω κάτω, επανάσταση. Μην χάσουμε την κατεύθυνση και γίνει χαμός. Δεν γίνει επανάσταση και δεν υλοποιηθεί το όραμά του το συμμετοχικό. Αυτά τα είπε χτες βράδυ. Να θυμίσω ότι χτες το πρωί είχε συναντηθεί με τον Κουτσούμπα και φορούσε και κόκκινη γραβάτα ο Κυριάκος. Να τις οι κακές επιρροές. Αμέσως το έριξε στην επανάσταση, την άνω κάτω επανάσταση, για να μην κάνουμε την κάτω άνω επανάσταση και έχουμε θέματα. Τέτοια ώρα κάθε μέρα ακούμε και ενημερωνόμαστε από τις ειδήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Μεγάλη επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μελάνια Τραμπ παρήγγειλε από τον Νίκο Ραπτικής της Μαρέβας Μητσοτάκη 5 φορέματα. Τα φορέματα θα είναι σε αλφα γραμμή, με laser cut τελειώματα και ιδιαίτερο τονισμό στο μπούστο. Και ζητήθηκαν από την κυρία Μελάνια για να τα φορέσει σε δημόσιες εμφανίσεις της. Το γεγονός αυτό είναι ένα γερό χαστούκι στις επεκτατικές διαθέσεις της Τουρκίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αποτελεί μέρος της αμερικανικής πρωτοβουλίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μετά από 8 ημέρες συνεχούς παραμονής στην Ελλάδα, αναχωρεί και πάλι για διακοπές ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Προορισμός αυτή τη φορά θα είναι νησί της Καραϊβικής ή κάποια χώρα της Κεντρικής Αφρικής για σαφάρι. Θα το πληροφορηθούμε μόλις ανέβει η πρώτη σέλφι που όλοι αναμένουμε με αγωνία. Μετά από έρευνες μιας εβδομάδας, συνελήφθη τελικά ο μαθητής γυμνασίου που δεν είχε λογαριασμό στο Facebook. Ο παραβατικός αυτός μαθητής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ανηλίκων, του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανυπακοής, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκου. Ανησυχία στις τάξεις της αστυνομίας προκάλεσε η είδηση ότι σήμερα το πρωί δεν παραβρέθηκε κανένα συνδικαλιστής αστυνομικός σε τηλεοπτικό πάνελ. Το γεγονός σχολιάστηκε δυσμενώς από στελέχη του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, ενώ από το κανάλι που διέπραξε το σφάλμα ζητήθηκε συγγνώμη. Καιρός. Έθριος ο καιρός σε όσες περιοχές της χώρας μας έχουν ξεφορτωθεί τους πρόσφυγες. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Να μείνουμε σε περιβάλλον αστυνομίας, γιατί τα όσα γίνονται στο Κουκάκι τα γνωρίζουμε. Έγινε και προχθές άλλη μια επιχείρηση, έχουμε δει τα πλάνα, έχουν βγει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, γιατί από την αρχή έλεγαν οι δημοσιογράφοι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι συνδικαλιστές αστυνομικοί και η αστυνομία με δελτίο τύπου της, ότι η οικογένεια Ινδαρέ είναι πίσω από την κατάληψη και τα παιδιά και ο πατέρας, όλοι αυτοί γενικώς συντονίζουν τα νήματα μέσα στο γειτονικό κτίριο. Βγήκε το DNA, δεν αποκάλυπτε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε DNA των μελών της οικογένειας. Βγήκαν και τα αποτυπώματα, τα δακτυλικά, χτες προχθές. Ούτε υπάρχουν τέτοια αποτυπώματα. Παρόλα αυτά, ενώ μέχρι στιγμής από τις αποδείξεις δεν αποδεικνύεται, δεν φαίνεται ότι έχει ανάμειξη τα δύο παιδιά και τα άλλα μέλη της οικογένειας Ινδαρέ, ο Δημήτρης Οικονόμου, δημοσιογράφος, αλλά και αστυνομικός detective, έχει άλλα στο νου του. Βγήκε, κύριε Οικονόμου, δεν είναι κακό. Βγήκε η απόφαση, κάνατε που ψάξανε το DNA και τα λοιπά, και όλοι οι μεγαλοσκήμονες που ερχόντουσαν εδώ, θυμάμαι, είχα μαλώσει τότε και με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας που ήταν βέβαιος και τα λοιπά. Και τους συνδικαλιστές της αστυνομίας που ήταν βέβαιοι ότι η οικογένεια Ινδαρέ ήταν εμπλεγμένη. Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Σα προστατεύω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο έλεγχος. Έχετε κάποια. Ακούστε που σα λέω, δεν έχει τελειώσει έχετε ο έλεγχος. Έχετε κάποια πληροφόρηση. Έχω πληροφόρηση. Λοιπόν. Δεν έχει τελειώσει ο έλεγχος. Εντάξει. Αν δεν ξέρει ο δημοσιογράφος, ποιος ξέρει, αστυνομία. Εδώ, μέχρι στιγμής, τα δύο αποδεικτικά τα κορυφαία δεν δείχνουν κάτι. Αλλά όμως, ο δημοσιογράφος γνωρίζει και προσπαθεί να προστατεύσει και τους βουλευτές, εδώ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζαχαριάδης, ο οποίος έλεγε αυτά που λέμε και εμείς εδώ, ότι σύμφωνα με τα ντοκουμέντα δεν προκύπτει κάτι. Όμως αφήνει πάντα ανοιχτό, γιατί αποτυπώματα μπορεί να βρεθούν στο σπίτι τους, στο σπίτι της οικογένειας. Δεν μπορούμε να τα αποκλείουμε όλα έτσι με τέτοια ευκολία. Ένα ψυγείο το αγγίζεις, ένα πόμολο, όλα αυτά θα αποδειχθούν στην συνέχεια. Το ότι χωρίζει ένα στίχο στο σπίτι από την κατάληψη δεν είναι αποδεικτικό. Αυτό δεν σημαίνει και κάτι, φαντάζομαι, στο μυαλό πολλών δημοσιογράφων, όχι μόνο του Δημήτρη Οικονόμου. Ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη τώρα, στον περίφημο ΟΑΣΤ, ο Οργανισμός Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχουν ελεγκτές. Είναι εδώ ένας μάγκας, ελληναράς ελεγκτής. Έχει βρει έναν έρμο κακόμοιρο από τα διαβατά από το κέντρο εκεί κράτησης, στο στρατόπεδο των διαβατών των προσφύγων. Ένας Κούρδος, αν δεν κάνω λάθος, μπαίνει μέσα. Δεν έχει εισιτήριο, αλλά έχει 20 ευρώ που θα μπορούσε να τα δώσει ως εισιτήριο. Βρίσκει αφορμή ο ελληναράς να ξεδιπλώσει όλο του το ταλέντο και όλη του την εξουσία πάνω στον κατατρεγμένο. Πήγα έκανε κάτω 30 ευρώ. Euro ticket. This Greece. This Greece. Yeah. One euro ticket. Okay. Yeah, you don't have. Όχι μου βγάζεις. Yeah, you don't be racist. Euro. You don't yeah, be. Θα σε πω. Η μαφία θα σε πω. Περνάμασαν οι τρεις μας. Να μην είναι και κόσμο εδώ. Θα σε έλεγα εγώ ποιος είναι. Hey. Είναι το τηλέφωνο. Όσο μου το πετάξω. What my telephone. Είναι το τηλέφωνο. Όσο μου το πετάξω. Άκουσες. It's my telephone. Φέρε το τηλέφωνο εδώ. It's my telephone. Φέρε το τηλέφωνο εδώ. What do you mean it's good? Φέρε το τηλέφωνο εδώ. It's my telephone. Βίσα το που έπαιρνες. Nothing. It's my telephone. Βίστο. It's my telephone. Σβίστο. It's my telephone. Σβίστο είπα. I told you. Ας δείξω πουλιά τώρα. I go to prison. Τώρα θα δεις. Κάνε καταγραφία το πόγο τώρα θα κάνει. Κλείστο. What? It's my phone. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και η κομβική φράση είναι θα σου έρχεται μπουνιά και τέτοια. Και, αλλά το καλύτερο είναι ότι αν ήμασταν οι τρεις μας, ο τρίτος είναι ο οδηγός, θα σου έλεγα εγώ τι θα σου έκανα. Αυτό είναι το ωραίο, γιατί εδώ υπάρχει ένα κινητό, υπάρχει μια κάμερα, καταγράφει, μάθαμε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί γίνονται πολλά χωρίς κάμερες, χωρίς απόδειξη και βγαίνουν μετά όλη αυτή η συγχορδία δημοσιογράφων, βουλευτών που λένε ότι όλα γίναν πολύ καλά και έπρεπε να τηρηθεί ο νόμος και η τάξη. Ενώ όταν υπάρχει η κάμερα και το βίντεο και το ηχητικό απόσπασμα, καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς τηρείται ο νόμος και η τάξη και τι υπερασπίζονται ακριβώς. Ποιου τύπου ελευθερία υπερασπίζονται όλοι αυτοί. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα, μωρή Λουκία. Έλα, καλέ. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα για τους χριστιανούς. Τι, πατρί τα χριστιανόπουλα. Αυτό ή κάτι άλλο. Κάτσε ρε, μπα, να μιλήσω. Αποστόλης. Πατρί θρησκεία σας, γαμώ τα θεία. Οπα. Τα ζώα, οι Έλληνες, οι χριστιανοί, οι δήθεν, δεν ξέρουν ούτε καν τι λέει η θρησκεία τους. Αυτό που πιστεύουν. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, ρε φιλαράκι. Είμαι απογοητευμένος, είναι τέτοια η βλακεία που ζούμε. Είναι, στο έχω ξαναπεί παλιά. Είναι, ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Είναι πλειοψηφία, φίλε. Είναι τόσο πολύ ηλίθιοι. Ό,τι και να κάνουμε δεν γίνεται προκοπή σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει να κάνουμε, παιδί μου, μπορεί αυτός ο τόπος να χρειάζεται ηλιθίους. Να πρέπει να βασιλεύεται από ηλιθίους. Άμα αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι σωστό. Αυτό. Λατρεία μου, εσύ λατρεία, Τόλι. Είσαι λατρεία. Αποστόλης. Είσαι λατρεία, φίλε. Το ξέρω, αλλά ναι, αποστόλης. Ναι. Συγγνώμη, φίλε. Αποστόλης. Βαρύ μαγκά, δηλαδή. Το αποστόλης είναι πιο. Τι να σου είναι πιο αρσενικό, Αλφα τώρα. Τι να σου πω, λυπάμαι. Πιο αρσενικό. Οκ, αποστόλη μου. Οκ, φιλιά. Κύριε, να πω το πείμα μου. Και δεν το λες, βλακία θα είναι έτσι κι αλλιώς. Αφιερωμένο στο Θουβού. Απόψε, σήμερα και χτες, τα σύνορα, οι πύλες θα είναι πάντα ανοιχτές. Και τους Έλληνες τους διώχνουν όξο. Και μέσα στο θάμπο, την ψάχνω μήπως το. Το ξέρω αυτό πώς πάει παρακάτω. Θα μου πεις κάτι άλλο. Θα αναδιώχνουν όξο. Μπράβο, εξαιρετικό. Καλά, πότε το έγραψες. Αφιερωμένο στο Θουβού. Ένα μεγάλο αγωνιστή της δημοκρατίας. Ζήτω η τρέλα, Αποστόλη, ζήτω. Έχεις κόψει καπίστρι, ε. Δεν πειράζει, είναι κακό. Κάποιοι πρέπει να κόψουν κιόλας. Όλοι με καπιστράνα θα πηγαίνουμε. Όχι, σωστό, μπράβο. Να πω ένα ανέκδοτο γρήγορο. Α, είπες. Στον άμμος που πάνε Σαουδάραβες δεν πίνουνε αλκοόλ. Εντάξει, για τα χειρά πέραν να ψήνουν εκεί στις ψησταριές και τέτοια. Στον άμμος δεν υπάρχει αλκοόλ. Μόνο πορτοκαλάδα και νερό. Έμα είναι η δραπετσόνα που δεν έχουν ζωή και στον άμμος που δεν έχει αλκοόλ. Άσε με. Έτσι. Δεν πιστεύω αυτοί οι Σαουδάραβες να μας αλλοιώσουν τίποτα τον πολιτισμό. Α, όχι, είναι πλούσιοι αυτοί. Άκυρο. Λάθος. Καλά, ρε μα. Έχεις κάτι σκάφι που αφήνουν έξω από τον άμμος. Ναι, συγγνώμη. Αυτά τα σκάφια, άμα τα ναυαγούν, είναι οκ για την ασφάλεια. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Φίλε, μόνο του Νάμο το ξύλινο σκάφο να δει που πάει και του παίρνει από τα νερά. Αυτό, ναι. Αυτά δεν μα μολύνουν τα νερά, είναι ο κομπλέ. Έλα, γεια. Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, το ξέχασα, γεια. Μα και θα ήταν, γεια. Μόνο βασιλιάς όταν έρθει θα ενώσει τον ελληνικό λαό. Δεν έρχεται όμως, εκεί τσατίζομαι. Αυτό πρέπει να μάθουν ο κόσμος. Δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για τον βασιλιά, εγώ θέλω. Με πώς όμως. με τα δικαιώματα που δίνει στον πρόεδρο. Δημοκρατικά τύπος, να έρθει δημοκρατικά. Και αν αγαπάει ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος στην Ελλάδα, είναι η ώρα που πρέπει να έρθει να ενώσει τον ελληνικό λαό. Α, τον Κωνσταντίνο θα έχουμε πάλι. Τον Κωνσταντίνο δεν βαριέσαι, τον Κωνσταντίνο. Αυτόν έχουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε. Ναι, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος και ακόμα και οι αριστεροί θα τον παραδεχτούν. Καλέ, άκουλε, ειδικά η συγκεκριμένη αριστερή, αυτή που ήταν στην κυβέρνηση πριν, με τα μπούνια. Να το ξέρετε ότι θα το ξέρουμε, αλλά δεν ακούει ο λαός. Δεν ακούει ο λαός. Είναι ανώριμες οι συνθήκες για βασιλιά. Ο πατέρας μου ήταν αριστερός και όταν άκουγε τον Παπαδόπουλο να μιλάει και να λέει για την Ελλάδα, λέει ρε εσύ, τούτος μοιάζει δικός μας. Χαριτωμένο. Ναι, τούτος μοιάζει και ήταν αριστερός από τους αριστερούς. Κατάλαβα, ναι, γιατί ο Τσίπρας ήταν από τους δεξιούς, από τους αριστερούς ήταν. Και όταν άκουγε και ο Τσίπρας τον Τραμπ, έλεγε αυτός είναι δικός μας. Τέλος πάντων. Να πω και κάτι άλλο. Έχεις κι άλλο καλό. Ναι, έχω και ένα καλό. Όταν μιλάμε εδώ και ακούμε τώρα την εκπομπή αυτή, όχι όλο για τον Μπογδάνο να μας λέει κάθε μέρα. Σύμφωνο. Δεν έχουμε πιο φρέσκα να βγάλουμε. Τι είναι πιο φρέσκα, αυτό σημαίνει το Μπογδάνο είναι φρέσκο, αλλά θέλουμε πιο φρέσκο. Τι φρέσκο, εκεί πια μπαγιατούρα δεν έχει. Κάτι πιο καινούργιο, να το όπως μιλήσαμε μαζί και είναι φρέσκο, ας το πούμε. Αυτό, τέτοια πράγματα θέλω και εγώ. Φρέσκα πρόσωπα, φρέσκες φωνές με φρέσκες ιδέες κατά βάση να λένε για τον Βασιλιά να επιστρέψει. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί πάλι παλιά. Σας θυμάμαι. Ναι, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Το φάγες. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο? Καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό όραμα, αλλά το δικό μου όραμα για τη χώρα είναι σίγουρα ένα όραμα συμμετοχικό. Είναι όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Ούτε ένα χιλιοστό δεν πιστεύει από αυτά που είπε. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι ωραίο που λέει και μιλάει για επαναστάσεις και για συμμετοχικά οράματα. Ένα ταλέντο των Σιριζέων, το ζήσαμε 4,5 χρόνια και συνεχίζεται, είναι να συνδυάζουν άσχετα πράγματα και όλο αυτό να το δένουν σε ένα επιχείρημα. Ρωτάνε λοιπόν τον Γιάννη Μπαλάφα που ήταν σε πάνελ για τα εθνικά θέματα, την περίφημη συνένεση που πρέπει να υπάρχει, το ενιαίο κλίμα μέσα στη χώρα και μπλέκει δύο διαφορετικά θέματα. Επαναλαμβάνω, εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι' αυτό. Σε αντίθεση με προηγούμενα, απαιτείται ένα κλίμα εθνικής ύμπνοιας, το οποίο νομίζω τραυματίζεται από ορισμένα γεγονότα στο εσωτερικό. Δηλαδή, αφού θέλεις εθνική ύμπνοια, αν θέλεις, πιστεύω ότι θέλει και η κυβέρνηση, εμείς θέλουμε, θα έπρεπε στο εσωτερικό ειδικά σε ζουμιά ζητήματα με κορυφαίο αυτό της απεργίας του ΟΤΕ, το λέω γιατί είναι σημαντικό και ένα λεπτό να δείξει μεγαλύτερη ευαισθητότητα. Η σύμπνοια η εθνική δεν είναι ένα ταυρό. Τα εθνικά θέματα της σχέσης έχουν με τον ΟΤΕ. Όλα έχουν σημασία. Βεβαίως όλα έχουν σημασία. Προφανώς είναι διαφορετικό το εθνικό θέμα. Εκεί απαιτείται μια άλλη σοβαρότητα για να υπάρξει και η σύμπνοια, που νομίζω είναι και δεδομένη σύμπνοια σε τέτοια θέματα. Απλά στα εσωτερικά θα έχουμε τα δικά μας. Με την ευκαιρία, και βρίσκει και την ευκαιρία ο ίδιος ο Γιάννης Μπαλάφας να θέσει ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, αυτό της απεργίας εργαζομένων στον ΟΤΕ, σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό. Έχει μια ιστορία μερικές εβδομάδες. Από το site εμείς προβάλλουμε τα αιτήματά τους και όσα γίνονται. Είναι κρυμμένο το θέμα, γιατί η ελληνική δημοσιογραφία ρίχνει τα φώτα της στην κατάληψη, την όποια κατάληψη. Αλλά όταν καταλαμβάνονται από πολύ μεγάλες εταιρείες οι ζωές εργαζομένων και τα δικαιώματα κυρίως εργαζομένων, γι' αυτό δεν υπάρχει χρόνος, επειδή ακριβώς είναι τα φώτα στραμμένα στο πολιτικό έγκλημα, όπως το αποκάλεσε ο Χρυσοχοίδης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, είπε την ακρότητα ο Μπαλάφας, αλλά έδωσε την ευκαιρία να γίνει και μια ευρύτερη συζήτηση. Πάμε ξανά στην αστυνομία και στους ελέγχους που γίνονται εκεί και στο τι τραβάνει η αστυνομική. Από τους ελέγχους, αυτό αποκαλύπτει ο Βορύδης. Ενώ στην πραγματικότητα έχουμε μια αστυνομία η οποία προσπαθεί να επιβάλλει την νομιμότητα. Εδώ έχει μεγάλη σημασία πώς τοποθετείται ο καθένας απέναντι σε αυτό. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει υπέρβαση της νόμιμης βίας σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, που καθιστά ελεγκταίο όχι το σύνολο των αστυνομικών, αλλά τον συγκεκριμένο αστυνομικό, και στον οποίο μάλιστα, με συγχωρείτε, έχουμε το πιο βαρύ ελεγκτικό σύστημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει τριπλός μηχανισμός ελέγχου στην Ευρώπη πουθενά. εσωτερικών, εσωτερική διαδικασία της αστυνομίας των εσωτερικών υποθέσεων, δικαστικός έλεγχος, και έχουμε βάλει και τον συνήγορο του πολίτη να κάνει αυτόν τον έλεγχο. Αυτά τα πολύ ωραία, λέει ο κύριος Βορύδης. Για τους τριπλούς ελέγχους, φανταστείτε να μην είχαμε και τρεις ελέγχους. Τι ακριβώς θα γινόταν από κάτω. Στην Γαλλία, στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία, υπάρχει μια απεργία εδώ και ένα μήνα και κάτι. Από τις 5 Δεκεμβρίου έχουν αρχίσει εκεί οι εργαζόμενοι και παλιότερα, αλλά από τις 5 Δεκεμβρίου διαρκώς έχουν απεργία, γιατί φέρνει ο Μακρόν το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό, με όρους που δεν ικανοποιούν κανέναν παρά μόνο εργοδότες. Οι εργαζόμενοι, εν πάση περιπτώσει, δεν ικανοποιούνται καθόλου και έχουν κατέβει σε απεργία. Αυτό είναι πολύ έκδηλο στα μέσα μεταφορά στο Παρίσι. Το μετρό δεν κυκλοφορεί. Ακόμη και στις μέρες των γιορτών κυκλοφορούσε μόνο ένας σειρμός, ο περίφημος ασφαλείας, η γραμμή 1, και κάνει τη ζωή το βίο αβίωτο στους Παριζιάνους και στους τουρίστες. Εδώ πριν κάποιες μέρες, για 3-4 ώρες είχαν μια στάση οι εργαζόμενοι και ξεσηκώθηκε πανικός από τις γνωστές φωνές, από τους καλοπληρωμένους, από τους καλοβαλμένους, για την ηρεμία μας, για το πώς πρέπει να λειτουργεί το μετρό. Φέρτε, κάντε την προσομοίωση τι ακριβώς γίνεται στην Γαλλία αυτές τις μέρες, που δεν λογάριασαν ούτε τουρισμό, ούτε γιορτές, ούτε κέρδη ξενοδοχείων, ούτε κέρδη καταστημάτων, τίποτα απολύτως. Και έτσι μένουν οι παλιές δηλώσεις εδώ να μας θυμίζουν την ελληνική κατάσταση. Χροκοπή η Ελλάδα και το μυαλό στην απεργία είναι. Μπορείτε επιτέλους να σταματήσετε να κάνετε αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Δεν έχω παρατηρήσει να σας βλέπω. Κάθε μέρα στον δρόμο. Πάρτε και ένα sleeping bag να κοιμάστε πεζοδρόμια. Είναι παλιά δήλωση βεβαίως. Ακούμε παλιές δηλώσεις με αφορμή απεργίες που γινόντουσαν εδώ πέρα και πώς ορμάνε πάνω στους εργαζόμενους και λένε αυτά που λένε. Εδώ Άδωνης με το δικό του τρόπο, αλλά έρχεται ο Βορύδης που δεν πιάνεται από μία απεργία, επειδή είναι και αρκετά έξυπνος, θέτει ένα συνολικό θέμα. Παλιά δήλωση και αυτή. Πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πλέον λαμβάνονται αποφάσεις από πανίσχυρα σωματεία, τα οποία μπορούν να παραλύσουν την εθνική οικονομία, και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται πλέον το δικαίωμα της απεργίας. Να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για το πώς υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που έχουν στα χέρια τους τόση δύναμη που μπορούν να συντρίβουν την εθνική οικονομία. Και να δούμε αν εκεί θα βάλουμε περιορισμούς στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, δεν συντρίβεται η οικονομία. Και μάλιστα σε μέρες γιορτών. Πού να συνέβαινε εδώ κάτι τέτοιο, θα είχαν εκτελεστεί οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι και όλοι μαζί. Αυτά για σήμερα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο και τελευταίο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ωραία τα λέτε και για τους γραφικούς φασίστες. Αλλά να σου πω και εγώ κάτι τώρα. Ας πούμε, μαθαίνω ότι καταργείται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ε? Έτυχε. Ναι, έτυχε. Την ίδια στιγμή που εγώ δεν είμαι φασίστας και θα σου εξηγήσω, γιατί για μένα δεν φταίει ο πρόσφυγας, για μένα φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις. Την ίδια στιγμή που καταργείται η προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα στεγαστούν πρόσφυγες σε σπίτια τα οποία κάποια από αυτά θα είναι αυτά που θα έχουν πάρει τράπεζες. Αν κάποιο δεν έχει την ποιότητα, την πολιτική γνώση και την κουλτούρα να είναι αντιφασίστας, πόσο εύκολα δεν θα πει ότι έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια. Και βεβαίως θα υποθεί, και πολύ σωστά θα υποθεί. Τι? Πολύ σωστά θα υποθεί. Γιατί τα παίρνουν, γιατί οι ξένοι και οι ιδεολογικοί ηγεμονοί. Όχι, εδώ είναι άλλο παραμύθι αυτό, άλλη καραμέλα. Sorry. Ναι. Όχι, εγώ άλλο θα καταλήξω. Ότι στη μοναδική πόλη που δεν θα πει ποτέ κανένας φασίστας ότι οι ξένοι μας κάνουν κάτι είναι η Πάτρα, γιατί έχει φροντίσει εκεί πέρα η δημαρχάρα που έχει η Πάτρα να έχει καλύψει όλους τους πολίτες του, τους Έλληνες και τους ξένους. Όταν λοιπόν θέλουμε εδώ πέρα να ρίξουμε τον ρατσισμό, ας αγωνιστούμε. Να μην γίνεται τίποτα εναντίον, ούτε εναντίον των Ελλήνων, ούτε εναντίον των ξένων. Αυτό ήθελα να σου πω, Αποστόλη μου. Και το πρόβλημα, παιδιά, δεν είναι οι μετανάστες τώρα και οι πρόσφυγες. Το πρόβλημα είναι οι τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο καλύτερα. Με λίγα λόγια, το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός, αγαπητοί γλυκιά. Από καπιταλισμό πάσχουμε. Να τα πούμε αυτά. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Αλλά σας είδαμε και εσάς που θέλατε κομμουνισμό. Μην μου ανοίξει το στόμα τώρα. Έλα, γεια. Να ολοκληρώσει ο πρωθυπουργούλης σου. Μου δεν είναι μου. Λυπάμαι, αλλά με αυτόν είχατε την ίδια πολιτική, οπότε μου δεν είναι. Είναι σου εξ αντανακλάσεως. Λοιπόν, φυλάκι. Όχι, αγάπη μου. Έλα. Περίμενε να πλάκα κάνεις. Τι θες? Να μιλήσουμε, παιδί μου. Μίλα, μωρή. Πόσο καιρό θα του πάρει να ολοκληρώσει τον περίπλου της γης? Όσο χρειαστεί, δεν κατάλαβα. Α, ωραία. Είναι μωρή που είναι σεξι, είναι άμαθος. Δεν του δώσατε κι εσείς να καταλάβει ότι ένα μήνα κάνουμε διακοπές και τους υπόλοιπους 11 εργαζόμαστε. Αυτό το έχει πάρει ανάποδα, καταλαβες. Γι' αυτό είναι. Επίσης, ήθελα να σου πω ότι να μην τσαντιζεστούνται με τους παππούδες που λένε όλα αυτά, αυτές τις μαλακίες. Το ρυθμό τον δίνει ο Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργούλης σου, ξαναλέω, και οι υπουργοί του. Οπότε τι να σου κάνει και ο παππούδας. Καταρχήν να σου πω, μην το ξεχάσω, η πελάτη η κυρία Μαρία λέει άντε να ανοίξει το Μέγκα και να βάλει τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Έτσι είπε και η πελάτη, εντάξει. Οχ, στο Μέγκα μας θέλουνε. Εγώ λέω ρουφιανιές, εντάξει ρε παιδί μου, να υπάρχει και μια αριστερή εκπομπή, εντάξει και καλά. Τι να την κάνεις παιδί μου. Μπορώ να πω τη βλακεία της αριστεράς, μπορώ να την πω. Αυτό είναι το θέμα τώρα, ότι εσύ αριστερά θεωρείς κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι και μας λες και εμάς αριστερή εκπομπή με αυτά και με αυτά. Εντάξει ρε παιδί μου, σε χιουμοριστική εκπομπή είμαστε. Λοιπόν, πέντε αριστερά. Να σου λέει ο Κουτσούπας, ας πούμε, πώς θα διακυβερνήσει τη χώρα και να λέει ο Τσίπρας. Και να μην συνεργάζεται με τον Τσίπρα, άσε με το αμήν να θυμίζεις. Και να λέει ο Τσίπρας στον Κυριάκο πώς να μιλάει αγγλικά ή πώς να αποφύγει τον jet lag. Έλεος ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Μαζευτείτε λιγάκι. Γεια σου Αποστόλη μου. Καλή χρονιά. Ναι, τάμαθα. Τάμαθες. Πολύ καλή χρονιά. Τρεις μέρες πήγε ο Κουτσούπας στο Λονδίνο, διέλυσε τη μοναρχία εκεί. Μα τι έκανε, μα είναι δυνατόν. Η ιδεολογική ηγεμονία του κομμουνισμού που έρχεται να μας αλλοιώσει τον πολιτισμό που και να πατήσει για να πάει τάχα στον τάφο του Μάρκ. Κατέστρεψε το παλάτι, βρε, εκεί, τη μοναρχία. Ο γραμματέας, ο μπουμπούκος μου. Ο γραμματέας που κατέστρεψε το παλάτι ολόκληρο εκεί πέρα, το έκανε με γεννητογή μαδιάμ εκεί μέσα. Ταριό, Σόδομα και Γόμορα. Πες το θύμιο τζάμπα καλά το σάλιο του. Είναι πράγματι δυστυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι που φέρονται έτσι σε παιδιά, προπαντός σε παιδιά. Τζάμπα καλά το σάλιο του. Οι Αδόνιδες και αυτοί πώς θα συμπεριφερθούν. Τι να πεις με αυτούς τους ανθρώπους. Οξυγόνο μόνο για Έλληνες. Ζωή μόνο για Έλληνες. Θάλασσες μόνο για Έλληνες. Μόνο για Έλληνες. Στεριά μόνο για Έλληνες. Όλοι οι θρησκόληπτοι σταυροί και μετάνιες από πάνω από το κεφάλι μέχρι το ιδίο κάνουν σταυροί και προσκυνούν εκεί πέρα. Αλλά κατά τα άλλα θα μας φέρουν δυστυχία και θα μας φέρουν το ένα και το άλλο. Thank you.